بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضى عن نبيه في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم والرابع عشر عدم وقوع المقاعط بينه وبين جميع الخلق ولا سيما بينه وبين إخوانه في الطريقة إلى آخره. كون جسون نجتا بيو يسو بعد بوب مانم عدم وقوع المقاعط بينه وبين جميع الخلق ولا سيما بينه وبين إخوانه في الطريقة ورول أم talibé tidiane bi bokku na ci charte yi nga xamné ay jikko yu mu wara incarner yu mu wara melo idéologie yu mu wara doxé yu mu wara fonctionner non moy warul am luy dok digënté mom ak mindé fi voilà nit ñi mindé fi et cetera voilà niki nonu ak digëntém ak mbolam mindé fi de manière générale mais djulli ni plus particulièrement et encore plus particulièrement ci bir djulli ni mbokk tariqa manam mbokk talibé bi ndax bi nga xamantene mom moy digeunte mak ta ak mbok talibi mi su ci defé lu ñaaw en réalité sëriñ bi la def lu ñaaw comme li cheikh bi tigala mo radiyallahu anhu né lool la ko yentibi sallallahu alayhi wasallam waxon wa né wax leen ne leen waxal sa talibé né buñu loranté parce que loranté gi ñu loranté daf may lor man mom yentibi sallallahu alayhi wasallam wa té lolu mom musiba wessu wu yalla ñala sam muna qala waxna mom cheikh mutijani radiyallahu yalla gërm allah bur yalla taala ya jikaw jaxlu jumu war daaw te mu gërm loko wax na te mbolé ci gërm nga bi ci barkem fi risalati ci bata khalal wula bu ñek min jaar maani ci jaar maani wa bulughul amani sayyidi alin harazul radiyallahu anhu mono wa shartu manam shartu werdu al muhafaza moy samonté ala salawat ci julli fil jamaat ci mboloy wal umur amira shariati shari'i wa iyyakum mang len du moy tindiko lo wal libas ak yere ga mom moy xalat manam moy ensemble al aman kol makrilaj fakhbur ya subhanahu wa ta'ala fi zunubi ci bakar yi ngendi bakar manam wolu moy luñu gissol wa ci bir bakari ngay bakkar rek ne ci bir muna fa inna ha ndax koolte gogo aynul halat moy demmi alkane wa tark ak bayyi al muqata'at dogor ba ma and ak jami'al khalq mbole minde fi wa akadu lu gëna feddel ko zalika ci dogo gogo ngeen di dogo minde fi moy baynako mu nek moy lise ndax sen digeunte wo baynal ikhwan ak digeunte mbokk yi nga xamne ñom manam yaani ma ngi nam fi tariqat ci tariqal wuzuru de len ziyara fi llahi ci yalla taala ji kawji wasilu wa wasilu de len jokkolo fi llahi ci yoonu yalla taala ji kaw ci yalla waati'u ta ngeen di topi fi llahi ci bur yalla taala ji kawji mastata'tum lolan nan fi ghairi ta'sirin ci lu amul khatal jafegna wala kaddin akuk choona intaha fi wax diam manam kon li geuna fedele ku ci manam kon charte yi bu bon yi gisson nañu charte yi ñëkki dañuy concentré wu ci charte bu mu jubé kon moy li ci gëna fédélé ko kon comme niñ ko gisse won ci jotaay bi wéso ak tamit tambal ak jotaay bi ko manam jeexatal jotaay bu ko jitu moy né li gëna fédélé ko ci kon manam moy bayyi bok na ci charte yi kon fi wax ji day wané ni li dafa bok ci charte yi moy bayyi dogo nga xamantene mom la nit ki di dogo ak minde fi manam moy nit ñi de manière minde fi yeb nit ñi de manière plus particulier quand même mais aussi nit ñi manam fi nak demal xalx nit ñi tax ñuy wax manam sauf que manam yeneen même yeneen minde fi sax da ko wara baye xel mais nak nit ñi tax ñuy wax voilà légui djulit ñi plus particulièrement voilà djulit ñi plus particulièrement légi mais surtout ñi nga xamné ñom ñoy say mbokk ci walu tariqa bi néna mo na té ngeen di ziaranté ci yalla manam bo len dé dem bi sétanté ci ngir yalla di wa mais di bañ di wax né buma sétiwul kenn man duma way ñoo ki mom duma ko séti parce que mom duma séti lolu tamit du xétu doxalin parce que koku yalla doon taxaté parce que kon yow en fait entretenir relation mom moy tax té nit mën nay def dara fekk intérêt bu visible amu fi ndété yalla taxut tamit manam intérêt bu visible amu fi té yalla itam taxut lolu day am voilà manam li fi nek rek ben intérêt bi fi nek dafa neubatu te mom moy le fait ki ngeen di wetalante le fait ki ngeen di lol amulo benen intérêt lulul xeyna bo fa demé di ngeen planer di ngeen tok sétan télé nan chain nangam comme niko gaay di wax plan hein voilà après jehna alors que sétan té bobu manam nit ki dafa war di sélal yeneum dal di téwol yeneum di téwol yeneum han lolu am solo la di téwol ko di selal wala deng mune kon ak di joko ci yalla lolu tamit lu am solo la moy di jema jokolante moy comme l'alcorane di tag alladhina yasluna ma amara allah bihi non mom bu ayu amna ayu bu mu wax way alladhina yasluna ma amara allah bihi subhanallah han yu sala ma amara allah bihi ayu sala amna benen amna lu mu ci tek ñu nan ulaika allah ñu nan subhanallah fek mu nan alladhina yaqtawna ma amara allah bihi ayu sala wa yusduna fil ardi ulaika allah lan holum suul hisab après benen bi ci dess nak mu yalla dina yasuluna ma amara la bi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna suul hisab voilà voilà non voilà lol la voilà manam ñi nga xamantene kon dañuy jokk li nga xamantene yalla borom subhanahu wa ta'ala dafa diggele ñu jokk ko te mom moy mom lu upp ci borom xoxam yi duñ ko firi moy mboko mboko gi nak comme niñ ko gissewon ñaar mboko yi am moy mboko deret ak mboko dina mboko dina gi nak mo upp doole ko mboko deret de comme ni alquran wax innamal mu'minuna ikhwa dafa teunk mboko gep ci ne bi rek mo mo bax mo am réellement mom moy bu han bu dina ji ñom ñi ñom ñoy ay mbok seen bir legi jokolante gogu manam jok mboko gi nak nekul comme par exemple hatta mbok dere sax dañ ko wara jok nit lool nak da fay proportionnel ak li nga xamantene mom mo am ci jamono manam nit ki ci jamonom ak sen localité ñom lan lañu faral di gis ne lool nit ki su ko defé jok na mbokam voilà bu fekente ne par exemple chaque année bo len wowe téléphone pendant 2 minutes doyna ñu gis ne jok nga mbok mo lool jok nga mbok suñu gisé ni bo yoré manam il faut nga di len wo bis bu jot wala nga dem fa par exemple chaque semaine yo lolu ci lañuy doga xamé ni yow kan yaangi jokk mbokk boba lolu nga mom moy jokk mbokk et cetera manam kon bir bi day dépendre déjà ci aada yi ak ci manam gisimi ci ak ci localité ak ci jamono yi voilà mom moy qaida wu fiqh bobu al aadatu muhakkama voilà dengue legui kon fi mais nit tamit jok mbok dafa am solo ci diine mboko dere rek deja dafa am solo ba tax kep ko xamantene jokul mbokam hadith bu amna ben hadith bu sunan bu nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah yenen tibi sallallahu alayhi wasallam di wax ne mboko bi borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu koy wacce dafa jafandu ci borom bi subhanahu wa ta'ala ne do wacce ne mu ne ko xana doyu la ne mo wacce la ci kaw suuf ba pare ma jokk kep ku la jokk ba pare dok kep ku la dok mu ne ko an kay mu do ko wacce nit ku nit ñu bare bare bare bare bare bokku na ci li nga xamantene dañ koy am ci problème seen digënté ak seen borom duñu xam fan la problème bi fété ndekata du dara lulul ñaka jokk mbokk té moy dok mbokk Allah lu bëré li dok seen digënté manam bu duñu mëna avancer spirituellement ndekata fofu la joggé yu bare ci ay musiba dina len di dal te duñ xamne ciosan bi du dara lu dul ñaka jokk mbokk motax yeenante bi sallallahu alayhi wasallam mune nit dina jokk mbokk dina dem ba ñetti fan déssé ko ci dundam mu jokk mbokk ñu def ko ñetti at waye nit dana dem ñetti at dox digeentem ak ci dund manam de manam ci dundam mu dog mbok ñu indi ko ba mu nek ñetti fan kessa ba para tamit kep ko xamantene da nga bëgg ñu guddal sa fan ba para yok sa wërsek jokal sa mbok kon jokk mbok gogou dafa deugar dafa fédalé ko ci diiné motax ñu bari nak mën nañi manam sama borom subhanahu wa ta'ala jokk mbokk gogou téggu ko ñenn waccal ko ñu ci dess manam néwul par exemple bo jokké say mbokk day ba jéki tel jamono xew manam nga yek ni ñoom jokatu ñu yow bu la nexé nga bayyi ndax sa responsabilité wacc na dedet ndax niko mom jokk mbokk waré yow it ni la waré té yalla dula laaj mom ndax jokk na mbokam mom dedet yow lay laaj ndax yow jokk nga sa boss am wa manam du rek ne xawma ñaari loxoy taccio yoyu wax yoyu lolou du dox fof sa pas de responsabilité ci bir mi lañ lay laaj voilà ken dula laaj mom param ba pare benen bir bi mom moy jokk mbokk tekki wul manam ngay tey muy tey glom jokk buñ dégué batu jokk moy yow da nga fekk affaire bi lien bi amul wul manam jokk gi amul yow nga dem diko jokk lool lay tek mais par exemple boné wa man dal comme que duñ ma wo wala comme que duñ ma sété mané duma wo duma len sété en réalité yow dok nga bok kon joko jokk deug mi ngi am moy budé ñom wo wuñu la yitté woñu sey mbir topato wuñu la xamuñu sax sa numéro xamuñu sa adresse xamuñu sa dara yow ngay juk di dem lolo jokk ak ngay défar li rafétal lool moy jokk mbokk mais jokk nekul nga bayyi tok nan way man comme topato wuñu sey mbir man duma len tok dedet wala nga nan man rek kalen di wo man dal wona len ben yon legui jeexna la prochaine fois assez bon voilà dedes lor point bu am solo waay motax dog mom dog xolal alquran yimi limi wax souvent ci dog gogou lu bare bu ci tege da nan ñom ñoy yak ci ko souf wol mufsiduna fil ardi la ci tek moy dañuy yak ci kaw souf moy ñuy dog mbokk yi leg su fekete na lool mom moy place bi mbokk deret amé lan ngay xalat ci mbokk diiné mom ban place la amé bob bi nga xamne mo gëna graw encore lan ngay xalat ci mbokk ki nga xamantene mom yeenu mbokk buntu bi ngeen di jaar ci yoonu yalla lol mom motax nit ki dun saña taxaw ne par exemple comme ñun waatu waawon lañ te ñasse ni ñom neexu ñu jëfleentel rek bo ko neena teye bopam quoi dedet hein wa dedet wala ñi waacce na ba lañ bon comme que ñom mo duñ dugante kenn dañu xaw ak yi ñom non kon nañu tok dedet yéne war di joko di bok parce que yéne bok serigne yéne bok lepp yalla ñu yalla sam charte bi mom war nañ ko xol de sunu wajamuna ji war nañ ko xol de ndax tum ranké na torop sen bi titel gëj nak titel gëj ah de nañ ko xol de li tum ranké na torop ak new ño xam dañ dañ koy topato deug ñun ko wara topato ak new charte bi ñun kay legui benen affaire bi la moy xëccio bi xiro bi ngaawé bi kenn ku ci nek nan affaire bi fi la né affaire bi fi la né yeuf yi fi la ñun lool la ñoo lool mo mo tass fess jamono kenn ku ci nek di wax ni affaire yi mom fi la d'ailleurs bu dul won sa serigne sax bo moytuul affaire yi dootul doxate l'islam ci bopam bo moytuul nangam Au lieu de nous japanter beaucoup, etc. Chacun tire de son côté. Ouais, connaître les choses qui. Yo, ok, man, vous m'avez affaire de fil à nez, si man, qu'est-ce que c'est là? N'est-ce que vous faites? T'es doux, j'ai fait réclamer. Yo, on va voir l'or. Mais nous n'y a pas, nous n'y a pas. Nous n'y a pas. Ouais, c'est rigolo. Faut que tu aies une belle question de femme. Moi, vous n'avez pas de mal à dire que tu m'as dit. Té ci man la miru gaay dépendre waaw ñu japp lolu waaw légui man sama intérêt xana ñi ñëm man bëgguma ñu bax donc man na dem jokk leen ki leen pour ñoom au moins ñu nek ci yoon bi parce que waaw mais le souci moy su fekkante man dama wax lool ni affaire bi fi la nek wala sama kër sëriñ rek la nek nekul fenen mais talibé keneen du nang lool momit day momit surtout boudé dafa japp né momit affaire yi tamit keur serignum dong la mëna né mën nga nek fenen ñun ñaar du aba dan ñu jaaratal duñ mëna and même ci lo xamantene diiné rek de manière générale mo koy wax da ngeen doyul duñ ci mëna né duñ ko mëna defal dox duñ ko mëna bok wala lo xamantene manam tariikha bi de manière générale rek lañ ko wara def hatta ay wazifa do hadara lool rek dong duñ ko meuna def ndox parce que kenn ku ci nek da ngay japp na ya dedet ñun comme ñun suñu serigne ki nangam manam yéme na daw yalla ñu wala sambi après nak bu de ñun wolof ni nak dañu am benen affaire buñ ci tek moy di créer ay histoire yo xamantene day tax ñuy japp lu ñaw ci ñeneen ñi ci dess ba para ci lu rafet mom ci ñun rek la ne après nak ñuy netale lu ñaw rek ci ñi gras dal ñu yalla sam kok mom ñak ko jokk kess sax mais daf ko dog ko dogati ko dal ñu yalla sam benen bir bi mom moy ne top ci yalla loolen man sans ngeen manam moy manam sa mbokk talibé tamit li nga xamantene mom nga mëna mom nga ko meuna jariñ mom la lay laaj et cetera nga meun ko top ngir ci yoonu yalla waaw yalla rek tax nga koy def mais lol tamit ak tamit bu fekete ne xeyna dafa am tamit ak muqaddam bo xamantene mom mo len mom manam mom moy moy jité ak yu mel non mom itam dañ koy top rek ci liñ ci li manane duñ ko top tamit ci lo xamantene di teggo choono yo xamantene mën atunu ko wa deng kon ci lu amul choono ci lu amul jafeñ moy tafsir di jafeñal ap wala kaddu moy choono kon falem mune wa qala waxna al imam ash-sha'rani radiyallahu anhu fi rawaqih al anwar al qudsiyya muna waqad deug zakarna tul nañ fi bahr al mawrud ci teeram bob fi mo waqati wal uhud ma sharari waaw bobu tamit moko bindi tamit muna anna ci nekat al wajib li wara al murid ci talib bi ikram moy teral kulaman kep ko xamantene kan nek na shaykhu wa sirnim yuhibbu diko sopo mu walato ak mingo mbir koko way nat li wor wor moy man kep ko xamantene kareha sop kareha sipna ahadan kenn min jamaati ci mbolo cheikh yi serignam bi khairi tariqi ci luddul yoon so xam shar'iyyan ko dik shari'a la fa huwa koku kadhibun aji wax luddul deug la aji sos la fi da'wa ci wote wam sihhatal akhdhi deuguer manam weru japp anhu ci di jele ci serigne bi Allah cha dama war nit ki talibé bi muy téral képp ko xamanténé sérigne bi da ko bëgg té sérigne bi day bëgg talibé yépp d'ailleurs ni mu bëggé talibé yi ta seen wajuri ci bopum bëggé wuñ leen non kon ké lan ngay xalaat ci bëgg gutar bobu ak tam di mengo seenu mbir manam am collaboration alliance partenariat ak japanté et cetera mune tel dara sik nekul ci ni kep ko xamantene da nga sip manam da nga am ben mbagnel et cetera bo xamantene ya ng koy amé jëme ko ci ñi nga xamantene moy say kenn ci kenn rek ci sa mbolo serigne bi manam moy talibé bi ci loolul yoon bo xamné sharia la lol tam matna préciser parce que tamit nit tamit mënu dëkk ci totte nga bëgg ko bëgg gi ngay bëgg ki nga xamantene mom ci yoon bu baax yi la né ñom ñaar mënu ñoy am nit ñi dañ leen di bëgg ak ni leen bañ selon lan selon ni ñu téggo ci yoonu yalla jeexna waaw ku ci baax dal nek ci lu baax nga bëgg ko ngir loola ku ci bonit nga bañ ko ngir lool parce que lool mom moy bëgg ci yalla mais bañ ci yalla tamit dafa am al hubbu fillah ni mu amé solo ni la al bughd fillah amé solo parce que ñu bëré bëré dañ fogné hubbu fillah rek am moy bëgg ngir yalla bañ ngir yalla tam dafa am di bañ ngir yalla tamit dafa am moy ko xamantene dafa nekké wala mu yoré melo yo xamantene yalla dafa bañ daf ni ki dañ ko wara bañ dang ko wara bañ ngir lola andak né dang koy bëgg ci benen wall moy le fait que mu nekk mindé fu yalla ak yoy manam mom du jëm ji ci bopam nga bañ ndax mindé fu yalla la té ñakut ay secret yalla def ci mom manam dang koy bëgg kon ci côté boba waye melo yi mu melo ni mu melo ni mi doxale ak yoy lolu mom ci bopam mom dang koy bañ lol mom non lañu tuddé ngay bañ ci yalla mais mënu mais japp né tout temps way no xam nga affaire yi da ngay manu yoonu suñu yoon né ku ci dédé affaire suñu yoon ngi ci badé parce que nonu la mbir mi non la démé aduna non la démé aduna mo teuré non dëng même bo né jugé way mom mo jugé hein mais en réalité waxo deug ya ngi jugé parce que le simple fait que nga japp né woro jox ki ben até lol teul nga ci kawam até moy neutralité bob neutralité bob ap até ap jugement la hein mo waxetu jugement la et puis kan mo la woro jugé yow waxu ñu la nga jugé li bon moy nga jugé ci say até bob mais jugement ci li yalla tek lol mom nga wara def te manduté moy nga baña manduté moy justice justice moy manduté moy nga tek deug daniel tiaxat lolou moy manduté lolou justice bu don lolou la kay ki ku nek mën na def lu ko neex ñu né non nañ ko baye dedet lolou baye la boyal la mais mandu moy ñu jël ko indigo tek ko boudé dañ ka wara récompenser ñu récompenser ko boudé dañ ko wara sanctionner punir ko ñu puni ko lool mom moy manuté boudé dañu wara gëreum limu def ñu né ah li kat def ji kat def ju baax la nañ ko gëreum ñu gëreum ko boudé dañu wara wax né hey def ji baaxut ñu né hey li baaxut surtout bu fekkante né ci domaine diiné la bu fekkante né limu wax jaaduna ñu né ah jaaduna bude lim wax jaadul ñu ne hey ki lim wax dara amu ci du deug jaadul mais non la dem mbir bi dem sino kay kenn ku ci nek da ngay sino yak kat yep buntu bobu rek ni dugg buñu waxe ne gaay dañu wara maandu xam nga ki mu ma mu daal jeex yak kat yep ñu nak def li leen neex ci turu gaay da no wara manu alors que baatu manu rek moy justice équité parce que manu ñaar yi rek la moy équité wala justice te bo ci mën ti jël sens bobu la yox sens bobu la yox moy tek mbir yi fi ngi ko wara tek jeex na li ñuy bañ nak moy ngay att ci sa banexu bakkan ci sa banexu bakkan mom kenn waru ci att waye atté bi nga xamné mom la yalla teural lool dañ ko raté ay je pense que wa ay je wa non pas que je pense que rek sax mais aussi ak say selon say passion selon say bëgg selon say intérêt yu ñu compromettre wala yoy yoy nga warul atté selon say envie voilà selon say envie voilà mais bu fekkenté né nit ki ak ku mën doon li nga xamanté né mom la wax té lolu am solo la gis nga li Yahya ibn Ma'in rahimahullah wax dafa am solo mu dañ ko yow fekk xam mom imam bu mag la ci jarh wa ta'bir moy di wax ni ñi comme bu nit ñi ñëwé ni ci tial la hadith bi mu né diw ko woor di woor té ñooñu ñu ci bari ñu ci ëpp da ñu dund ak ñom moy ruwat bu ñé diw mom mo dégg mom lañ déggé ci hadith bi kan diw ah koku dédé koku fen kat la wala koku du wax kat deug wala koku koku ku bon la wala koku katchor la wala mais doon la koy waxe parce que lutax ñu né ko yow ñi nga jëw ñep mu né man ma am ak ñooñu ñep affaire yowmal qiyam ni taxaw ñu war ma juger ak ñom moma gënal ma am ci sama kanam kiñ ma wara boole juger yenenbi sallallahu alayhi wasallam moma gënal deug bu yor peñ bu dé yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañ la tek mom ju war leen juger yeen ñaar ya sa problème non parce que yenenbi lan mo tax mu leer na ni ki limu wax ki ni di toxal wourul té ñuy toxal sama wax té défendre rouloma kokou numu ko tontu dile yalla di fiñ ko wara neena la yow bo fa toge di xole bu yomal xame lo tontu lan rek ngay wax lan responsabilité bu mo gënal lay te bo conséquence mo bu mo gënal lourul voilà hein lol la tamit andak nak xorma bu ci wara am teggine bu ci wara am doxalu et cetera yeb mais nak tout de même justice dañ ko wara tek même boudé doy dal sa kaw ah ay la yewen li xam nga ñu bari liñ mënul moy lolu lolu ak rar ku ko man lolu mom bo gisé ku ko man sax gogo digé gogo do gaaw gisat kenen ñaaral ko parce que am liberté wu lol moy liberté deug am liberté wu deugou yalla rek mo lay ñor ku meuna wax ku lu man di wax ak lu meuna def bu fekente ne depot wul ak li nga xamne moy li wër da ngay meuna taxaw tranquillement avec tout ñu do am sam xel mu feex mu dal dan li wëru mu jeex wëru parce que lol parce que yalla moy objectif bi te yalla moy deug hein bo xolé soufi sax tour bi nga xamantene mom lay koy gën di tuddé moy al haqq Allah al haqq yalla moy deug le vrai hein Ibris bi ñom ñep le vrai lañ wax al haqq wa legui yalla mo mi deug nak yow ngeen do def ngeen legui fan ngay tek ak ku mën don lolou wañi wul dara sa dañu amna différence nak lu nit ñi dul xamé ñu bari duñ ko xamé moy entre né wax ji djubul ak kiko wax djubul wala wax ji wërut ak kiko wax xamul dara ñom ñaar duñ bënd leg leg ko borom xam xam bu reuy dana wax lo xamantene du wëru taxawul saxul amul lol day am te borom xam xam bu reuy la parfois sax mo ëpp xam xam ci jamono mais lim wax amul wëru du non leg lan nga bëgg ñu def ko wax ni wër non la ah dëd wëru amul yalla mom moy bour yalla mom momat mom rek parfait lool so xamé ni yalla rek parfait kenn ku ci nek meun na def erreur comme l'imam malik wax rahimahullah kullu kalamin fihi maqbulun wa mardudun illa kalam sahib hadha al-qabr kudul borom bambel bi bi sallallahu alayhi wasallam kudul mom rek kaddom amna luñ ci jëlum ñu jëlum no mo bari dagay yegg ni deug ci waxam manam ku kilo won ku rigoureux wa wa wa rigoureux kay da ko yek ku yek ci di wuy waxe ci kiyam motax lolu yoy lolu mata baye xel la ni gi nonu tamit sharia manam nit ki su fekente ne doy doxal te doxalul sharia nga manam nga bañ ni mu doxale lolu mom motax mu ne ci luddul yoonu sharia manam bo xamne sharia nanguna nga bañ nga sip koku nga bañ ay doxalinam parce que nitam bu amé jikko yu ñaaw dañuy bañ jikkom yoy té comme jikkom yi mom moy day sax ci jëm mom en tout cas da koy bañ ci côté bobu mais bëgg ko ci benen côté moy talib serigne bi la nit ku bax la et cetera lol dindi wul la mais côté ba nga bañ ko mais nak motax kep kuy ku mais nak liñu xamantene tay par exemple nit ko xamantene nam talib tidiane la mais dafa nek ci xeyna day def yu jaadu wul ab day njuj njaaj day yoyu non han day naxate day def man day def yu jaadu wul dal ko dañuy bañ lolu ci mom ba para tam du sere ñu diko jundu diko ko li ngay def baxul li jaadu ni nanga maintenant nak par contre li bon moy parce que par exemple xeyna manam nga tek ko ci say intérêt ci say passion wala bok boko len fi ngeen jëlé werde ak xet bok non lool mom dafa dangereux mom ah lool mom dafa dangereux dafa doy wax yoon nañu yalla sam deng muna wa zalika te lolou gis nga la fekk nit ki bañ ab talibé tidiane manam du talibé tidiane kessé manam nit ku nekk ak talibé serignum ci luddul yoonu sharia lu sharia nangu lolou dalilun tektal la ala tamakkuni ci jappandi manam saxu al maqtu meragu tar minhu bu tuké ci mom wa manam ne serigne bi da ko méré méré bu tarata lolou mom motax momit muy dalgati ci talibé té nit mom serigne mom bo amé ben xéetu doxalin bo am par rapport ak talibé rek xéet doxalin bu ñaw rek xamul ni serigne bi ci bop nga ko def té lolou nonu nga def talib nga def serigne bi té jaaré ko ci talibé yi kèn mënu ko rectifier kèn mënu ko réparer ba ci serigne bi ci bopam du ko meuna defar alors que boudé talib boudé serigne bi la koku talibé dañ ko meun réparer comme niko wa lu tassaf di waxe ton sa bokku talibé lu garaw légui nak sekam lolou mom moy manam talibi ak n'importe quel degré talibi bu mu am dulu touti parce que touti wul ci serigne bi légui lan ngay xalat ci nga xamantene ñom ñoy ponkal yu mat ci ñom nga bañ leen wala nga contrôler nga ñaaw ñott ci ñom et cetera yalla ñala sam kanta nak ki nga xamantene day nek ci tariika bi manam nek ci kilifa manam fa nek kilifa ci tariika bi mais nek kilifa ci tariika bi comme différence buñ defo nek kilifa yi diine ak nek kilifa ci diine ji comme nek kilifa ci tariika bi ba nopi di yak tariika bi kokou mom dafa nek ko xamantene buñu amé ku ñu joxoñ kokou lañu wara joxoñ buñu amé lool mom amul waruñu am ben intransigence d'ailleurs séral sax biñuy séral ci walu ci jëme ci ñooñu mom jaadul séral ak ñak critique bu tar biñu waron def ci ñooñu même ñak giñ ko ñak def sax jaadul ñooñu dañu wara tar ci ñoom ci tar go xamantene ñoo gëru wara gëna tang ci seen kaw e ke jaasi bo xamantene dafa lak dafa yentim sallallahu alaihi wasallam alquran ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim ah alquran lo lord yow yentim sallallahu alaihi wasallam xexal jihadal ak nafiq ak yifire nafiqi xam nga jihadu nafiq kenn duko def ak jaasi kenn duko def ak arme kenn dula ray nafiqi lol bo roxom bi da ko non ci ne nafiqi kenn dula ray kenn du xex ak ñom ni ay arme mais arme bi ni jihad bobu non moy ci lamine wax ak ñom manam dénoncer len wax manam feñal mbiri de telle sorte que ñom duñu mën lulul lem seni bagage yi nga xamantene mom lañuy yaqé diiné ji ak tariqa bi ñu mën ko lem manam ñu démasquer len lool rek lañ mën té lool yentou sallallahu alayhi wasallam bimu né na nga xéx ak ñom daf ni wax lu fa alayhim na nga tar ci seen kaw al khilza manam na nga taral ci seen kaw na nga tang jir ci seen kaw lool alquran moko wax donc lool moy doxalin bi nga xamantene mom lañu wara doxale ak ñi nga xamantene dañuy monam nek kilifa ci tariqa bi ba pare di yaq deru tariqa bi ci seen doxalin ci seen nga xamantene ci seen wax buñu waxe wax lo xamantene deppowul ideologie diine ji deppowul ideologie tariqa bi ñoonu woon ñu am ben ki transigence wala ben ak lewet ben xépu xorma buñu wara am seen kanam waruñ ko am amuñu droit bi képp ko xamantene ab nafiq parce que lolu doxalin lolu ko xétu nafiq la ñoom ay d'ailleurs duñ sax nafiq bu ndaw ñu mak la ñu leen zindiq parce que dañuy nekk comme dañuy yor mbubu yi nga xamantene ñoom ñoy mbubu yi di nitu diine yi ak di tok seen jotay ak yu mel nonu ak di wote wo ci touru diine ji ak ci touru tariqa bi ndegate dañuy yaq lolou koku moy zindiq ñoñu daño wara tar ci seen kaw am même woyofal bi ñi woyofal ni di négocier amuñu won droit bi hein non mais c'est vrai amuñu droit wu négocier def ay négociation ak ñom ci lolou nga xamantene déjà li ngay wax rek ci diini ji di gëmlo nit ñi ay atti sharia yo xamantene existé wul di gëmlo nit ñi ay doxalen yo xamantene ci walu diini bi lo xamantene existé wul di leen gëmlo ci tariqa bi lo xamantene en réalité dafa wuti complètement ak li nga xamantene mom la Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu jangalé Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu bu ñëwé jangalé limu jangalé ak ñeneen khulafa yi ñu muqaddam yi ki mom talibi ñepp japp ci affaire bi yexsi fi mu yexsi yow nga bëgg ñëw di indi ay idéologie ay xalaat ay doxalin ay fexéti waxin ak xéti manam ay esprit état d'esprit yo xamanteni bokul ak li diine ji jangale bokul li tariqa bi jangale manam yow da nga mujju ba pare surtout bu fekkante nit ñi dañ lay top dañ lay gëm dañuy yaakaane li ngay wax nona la ak dila jappé non yow da ngay yaq tariqa bi plus que nga defal non defal roko da ngay yaq amul plus que nga defal ko dang ko yaq sama de désor wala sama de trouble wa sama ñaar yépp la de désor de trouble trouble bi ci xélu nit ñi la désordre bi mom moy yaq li nga yaq corruption totale nga def aw ñooñu mom da no wara tar ci seen kaw waruñu won sax di woyofal aka di noyal di jey négocier aka masla comme ni ko gaay di wax abadan amuñu droit bi ah oui parce que bo len jappalé rek tant soit pour yaangi jappalé la yaangi jappalé yaangi len di jappalé ci kaw ñu xex tariqa parce que ñom keñu tay ko wala tayu ñuko lool après sax benen affaire la mais en tout cas ñi ngi yaq té waro leen jappalé ci yaq bi ñi ngi xex tariqa bi té waro leen jappalé ci xex gi légi laaj bi moy est ce que yannabi sallalahu alayhi wasallam yalla da ne ko taral ci gaay yi ba paré du ko def lol da ne man na ne yanul mana okay té yannabi sallalahu alayhi wasallam kat non la melone ci ñom il faut pas croire que xam nga bu ne yannabi sallalahu alayhi wasallam dafa lewetone dafa woyofone dafa baxone lolou moy de manière générale mais bu fekkene ne ci walu nafiq yi ak ñooñu dafa taron comme li alquran wax hatta même ñi andone mom muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu mun ashadda wal kufar rahama baynahum ñi andor yentou sa sam non lañ mel dañu taron ci yefir mais yeureumante sen bir ak feneen fim ko waxe yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin ala almu'minin wa a'izzatin ala alkafirin yujahiduna fillahi haqq jihadi wa la yakhafuna lawmata la'im daño nek ño xamne daño wacc sen bop ci kanamu julun ni mais daño tar ci kanamu yefere dañi xex ci yoonu yalla deug nañ ci wara xexe te ragalu ñu ngañu ku len ngañu critique buñ len mën di tek grawul ragaluñ ko amuñu ci benn sentiment amuñ ci benn sensibilité yeguñu ko sax ma ngi lan yeguluñ ko sen yaram lool la c'est que lool la c'est à dire que mëno fekk ko xamantene yow base diine ji julli respecter au moins manam base tariqa bi respecter sharia bi baña bañ di yaq manam yow yoy yep mom respecter wu ci dara nga xamantene yow bo togué sen jotay wala bo togué sen le même jour wala manam yow bu fekente na xamoo bo fa jugué légui da ngay bu fekente na xamé wo so fay jugué di doyal djine le sang ben mboktal bi mo koy wax néna loolu la dox papa nan ko man dal amna kilifa dini yu man dal jaaxal nan ma manam manam amna kilifa dini yu dal xamna né bo len foké ci son jotay nan ngay mëna togué fi ni fi ma tok jakk ne fi ni mi ci mur bi ma wëru mur bi ma wëru ci mel mur jakk ne ma dig ñuy nodd lepp ma tok fi julli di romb tisbar wala takusan timis yépp ma tok di xolé nan da mais ci touru lan et en plus ay centaines de milliers de personnes wala parfois hein mën nañ ko upp sax di la top ci lool parce que xamuñu xamewuñu mais koku nonou lan legui lan ñun ban façon do xane lañ wara par rapport ak mom hein koku waru nek exemple waru nek voilà mais waru nek sax kuñu top au contraire dañ ko wara né li nga nekké du deug du yoon exactement et que tu n'es pas une, parce que tarikh abdou une vitrine là. voilà tu n'es pas une vitrine bo xamné ni ñi mu ne ñew jël tek la roy kay voilà encore moy dina top voilà ambassadeur nek ambassadeur voilà légui ko xamantene tamit day jël ay way kat ay fecc kat ay mbeur ay et cetera di len tek ci kanam di len yekiti di len jox ciir bu ruy ci kanamu nit ñi ba paré ci événement wu diimi kokku no lolu lan la lolu nan nga ko mën tudde et cetera et cetera mais ñooñu nak liñu nekké même buñu leen bañul seen jëm mais liñu nekké dañ koy bañ ba par dañ ko wara wax dañ ko wara dénoncer lolu jaadugul du deug du yoon ah oui après gaay dañuy def ni da ngay alko mais dara gnu ci fekk parce que yow ya nekk ci yoon li ngay wax mu lol non moy li jara wax ñom ñoo waron jitu ci taxaw diko wax diko leer maslaha yu bari na lool kay du maslaha ragalante gannaaw la tuddu dafa am mudahana ak maslaha mudahana moy masla moy li wolof dan masla mais leg leg dañuy jëfëndiko batu masla fi nga xamantene mudahana lañ fa woron jëfëndiko moy ragalante gannaaw mudahana manam moy lan moy comme li alcorane wax waddu law tuduhinu fayuduhinuna ñom dañuy mebet nga wacce nga noyal ñom bu ko defé ñowit ñu noyal manam ñom li ni bëgg moy yow nga noyal critique yi noyal lool la ayenti bo alcorane lool la ko xam li ni bëgg moy yow nga bañu wax bañu critiquer bañu wax dara bu ko defé ñom tamit duñ la wax dara duñ la def dara ñu noyal ñom tamit affaire bi doon la dem dal nañu yalla sam deug kon kep ko xamantene kon par contre yoy yep nak yoy dañ ko wara xamé bu fekkete ne dégager nañ yoy nak nit ki nak dafa wara am ben nu wara mel par rapport ak mbok talibé bi wala ko xamantene tay par exemple amna leneen yenen yu graw yo xamantene ci bir tari xabila sax ko xamantene day dajjel nit ñi yep rek daane anu ku bëgg jël wér rek joxna après bo la démé nan lan gaay jox sen charte lool lan la ni mais non mais dañ ko war di wax c'est à dire que dafa am yo xamantene dañ ko war wax ni li jaadul gaay di xamne li jaadul parce que mais nak mëno ni ah comme diwo ko def ah comme samba dala ko def dal ak modou mom wouru dede parce que samba ak modou dara joxulene ter ci tarixa bi lulul pratique biñ ci nek buñu arrêté niñu nekk rek ceinture wad ah non amul gis nga cheikh omar liko bis bo yek radiyallahu cheikh seydou mohammed khare radiyallahu lim ko bo baye chafi manam sha bo respecté wul li rek nangul ñu ndigal gi yekitikul yekitina ndigal bi cheikh mo tidiana dal gis nga ci début chafi waxon nañ lim wax gisoon nañ ko bo respecté wul li ndigal gi yekati ko ce qui veut dire que ni mom ci bopam ak ko meuna doona mom ci bopam mom ndigal mom yekati ko bu yag xawma nak ci touru lan lañ koy topé après mais ndigal mom yekati ko mais c'est à dire aussi xaw ko manam dañu nek ci jamono jo xamantene il faut que wax ji di leer sha ni koy tuddé sha waxu ñu la ni di tudd ay tour di wax lu ñaaw di saga ak yoy dedet mais meñi wax quand même ni que ni li doxalin bi jaadul doxalin bi ni du ni il faut dénoncer voilà et de vive voix et de haute voix exactement ce qui ne va pas voilà le dire d'une façon concrète comme ni ñi xam voilà exactement bi jaadul li du ni etc. Mais pas de la politique de l'Autriche. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Mergu targu tukki serigne dal nako au contraire sax parce que merug yalla ci bop moko dal ndax merug serigne bi moy merug yalla ngeureumal serigne bi moy ngeureumal yalla wala bu fegon dana annahum ne ñom kat saxa werna lahum ñeel len al akhd jap an sheikhim ci seenu serigne la habbu gi nañ danañu sop kulaman kep ko xamne kana nek na sheikhum seen serigne wax bo di ko sof intaha fi wax ñep bu don deug deug ñoom wër na né dañoo sopp cheikh han rabbi allah kon lepp kep ko xamantene cheikh sopp nako dañ ko sopp té cheikh talib yépp la sopp wa qala waxna shaykhuna sunu serigne ahmad ibn mohammed at-tijani radiyallahu ghurmallahu ta'ala gajanu dima warda dem gërem logo anata mbol ju gërem bi ju barke ci muné inna nabiyul wer moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam akhbara wa khabaranako bi anno nagar mom sallallahu alayhi wasallam yuzi dakoy lor ma lepp lo xamne yuzi day lor ashabo ay talibim an mom cheikh an ndomi radiyallahu lepp motax lepp luy lor lan talibe cheikh day lor cheikh wa qala day lor kan yenenbi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam day dakoy lor wa qala waxna mom mom cheikh batijani radiyallahu anhu Allah bur yalla ta'ala diga janu ci mom fi rasail ci bata khalil yatari mutawa wa tawasaw de len denkeunte bi sabri ci muñ wa tawasaw de len denkeunte bi marhamati ci muñelante ci yermande yermante wa iyyakum ma ngeen du moytu ligono an yuhmila ci muy menal ahadukum muy menal di boyal di bayyi ahadukum den ci en huquqa aq ikhwani ay mbokam mimma ci lo xamantene kat huwa mom jalbu day bijji bijjik mo wadar chop ak chofel ak takko ak aw wala bok dafa jagn madara ak lor wa i'anati ak xetalante ala kurbatin ak xetal ala kurbatin ci manam ci khat khat ci poralam fa inna kep ko xamne fa inna man lior bor mo fa inna lior bor mo man kep ko xamne uptuliya natef nako bitadiyi ci neenal huquqam bok akal ikhwan bok yutuliya def nako nato bitadiyi ci neenal huquqa akal ilahi ku jubur yalla ku yalla nato eske mu neenal ak mbok talibi mi xamal ne nato nañ ko en même temps danañ ko nato en même temps ci mu neenal ak kat yalla waaw ak bokk bis la wallahu te bur yalla subhanahu gatcha ngalama mom tuduna mak selanga fi auni mi ngi ci xettalik al abdu jambi ma kana feek mi ngi nek al abdu jambi fi auni ci di xettal akhi mbokam li hadith la yantu bi sallallahu alayhi wasallam hadith sayna abu hurairah radiyallahu anhu munem ala yalla day jappan day mi ngi ci di dimbali jabam feek jamba ngi ci xettali di dimbali mbokam comme niñ ko gissé jota bi yes ci walu ni nga wara doxale par rapport ak minde fi xamal ni non la yalla di doxale ak yow inda fi la wa qala wa khla fi mawdin tibur akhar benen muné wal yakun nek shadid mom talib bi shadid tadi tark ak ihtimam yitte wo bi xoxo ci mbok ak ikhwani mbokam fi tariqa allati bi nga xamne la yumkinu du jappali ci mom at ta'akhur yexe an haa wolif mbir mom manam talib bi da wara nek ko xamne da fay tar ci nimuy yitte wo ay akki mbokam bi moy mbokku talib bi yi ci tariqa bi waaw mbok talib bi yi nga xamantene mom munul jappandi ci mu yexe ko ila aqal ba fami waxena istidraku dabataluk ma qulna li nga xamne waxon nañ ko mi muraati ci samontek huquqal aqal khwanu mbokki mune fal yakun nek zalika lolu fi ghairi ci lu andulak kharajin khat khat wala saqalen du tiagen 10 10 wala kulfatun du tiagen ak togok def man ak togo ak han lu 10 bima ci li nga xamne rek tayassara yomuna wa am kana ta jappane na fil waqti ci waqti ci jamu lolu la dal illa lulul an yak manam lol la c'est à dire aussi nit ki non la manam buñ ni né ak mbok yi ak ki donc manam da wara nek tamit ci li nga xamantene rek mën na nek possible na jappale na satan mayna lako say possibilité mayna lako et cetera do def tamit do tego tam do lo xamantene atunu ko dafa 10 ak yoy buñ né da ngay jappale say mbok ak yoy teki wul né manam sa dépense keur gi ngay jël dox len ko lol teki wul lol parce que sinon boy tam manam xalé yi dañuy joy na wala ci li jappandi ci possible dal illa ndere an yakuna mu nek fi baad ci len ci al awarid ay gar gar yo xamne yo xafu ragal na min akhi min akhi ci mbok ci mbokam bobu al adawat nono wal qati'at ak dogo aw wala bok fasad yaqul qalb khol ñoo yaangi deg manam loolul ci situation bo xamné aussi nit ki day ragal après mu indi ci né bu top bu défé limu man kessé yam ci def li jappandi kessé ci jamono ji yam ci té deful effort de plus ba même bu dé day téggo choono gu metti sax suko deful lolou nonou day mën indi mu waral nono digënté mo mbokk mo mbokk talibé bobu wala bok mu indi ak dogo digënté mo mbokk talibé bobu wala bok mu indi ak yaq xol manam nit ki japp né ki dal daf ma bëgguta jappalé daf ma bëgguta dimbali wala ki daf may sétane wala ki et cetera waay yalla bax ñun yalla gëm na nga waaw mune fa waaw mune kon bu boba fal yasra nak gaaw li islahi ngir yewenal qalbo xolam fa inna li wer bor moy zalika lolu yastajlibu dana bijji arida ngeerum minallahi bur tuke ci bur yalla taala ji kaaj lolu day waral yalla geerum ko bu fekente na def na yittem ngir beglo tal mbok talibem ba fax ba fexhe ba sen digeunte rafet sen digeunte sel te lolu moy li jaadu mune wa fi tukhfatil eu nek na ci tere bi tukhfatul ikhwan wal khullan fi adab ahli al-irfan munawa amma dal al adab tegin allati nga xamne alayhi nek na ci warna ci kawam yani mi ngi ci nam al akh mbok mi fi tariqati tariqa fi haqqi ikhwani ay mbokam anne bok manam bok na ci moy yakunu mu nek mom mbok talib bi muhabban di aji sop lohum ñeel leen kabirum seen ñe makka ñom wax xirum ak ñe ndaw ca ñom wa ante ne itam la yakhassu bu mu jaglel nafso bopam bi shay'in ti dara dunahum wulif leen manam kon dafa war leena wara sop ñom ñep ñu mak ñi ak ñu ndaw xalé gis nga mu xalé ndaw yi sax ga yigme xeyna milieu bi buñ ci magge dañ bok ci bok tariixa bi sax dag leena wara xolé but bobu fonke len nonu ki len même ñop sax waaye manam mbokk talibé yi mum ku ci xëss bu ne mbokk talibé bu ci mak ak ci ndaw mak bi ci budé ci âge la ak budul ci âge mo ci yam budé ci daraja la ci ak ci xam xam la ci jëfé la ci place bi mu togué la ak yépp manam ak ñoti yam ñom ñep dañ leena wara fonk te yit waro tamit di jël lo xamantene man dang koy jago yow wolif leen ñom manam manam lool nak dafa wara law ci lepp da wara law ci lepp wa da ngay gis ndeysan te lu mat fustige la da ngay gis nit ñoo xamantene seddo dal manuñu ko manam même ci lo xamantene sax dafa spirituel manam dafa abstrait munuñu ci seddo lo xamantene xam nga dafa am yo xamne dafa abstrait manam tay bu toxo ci man dem ci yow du tax mu joge ci man voilà comme xam bi comme ay ñaan comme et cetera ñaan buma xam ne ñaan bu bax la et cetera ak yu mel non comme par exemple voilà cassette bi wala téré bi bu féké man na ko partager wala yoy fichier bi et cetera da ngay gis ño xamantene manam même lolu sax problème lañ ci am gis nga tay buñu manam lolu rek atten nañ ci danaka mën nañ ci crise bo partager lo xamantene ñom dañ ko am japp né ñom rek ko wara am nga fexé ba gaay yu jotti ñom day du mën leen crise lo ndax seddo dara la ci molo monsieur omar di wax mais c'est ben way mi bokol classe dem ndeysal mu jigi nak ku bax la ku ki la mais ñom bañ nekké xalé nonu bokkon école da la dañ wax nan mi man non c'est que manam pour ñu wara seddo dara li ki ni wala mu wara mayé ni dara mais nan non man bañu mo mais sama xol moko manul sama xol moko manul mais bañu bro sama xol ko manul wala non munumako man mom do ko do wax fa munul seddo munuko dede mais nga xam dañu ko mun la crise lo mom voilà donc même légi nak yi nga xamanteni ñoy yu mak yi tamit manam yi nga xamanteni tamit même bu tukki ci man sax mën na dem ci keneen lool sax nit ki dafa wara am ki bobu manam surtout yi nga xamni yu fi aduna rek la parce que mboko gi mo upp doole yu fi aduna bi wa nga xamanteni wa loolu hein mais subhanallah kep ko xamantene dafa am difay def ne lum bu yoré dara daf koy bëgg di sédo mbokam ni day gi sa borom subhanahu wa ta'ala daf koy ubbé muti am lo xamantene du ko sax mëna sédo nda doy bari wa su fekkante lu yor rek day bëgg ni mom kessé ni ci dess ah dedet et puis day bëgg mom kessé mu yor ko kenen ban ci jot mom tamit bu boba yalla dim ko joxe lu tuti rek lay doon man dal nga yene sa bop li nga yene ñi ci dess wa comme le hadith bi wax la yu'minu ahadukum hatta yuhibb li akhihi ma yuhibb li nafsihi deug ngeum nit ki du ko am loolu mu beugal bopam limu beugal mu beugal mbokam limu beugal bopam d'ailleurs amna benen lenen sax moy wayu suruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa mo ñu jox sax mom ñu eufel sax sen bop jox ko jox ñeneen djel affaire bi nga xamantene nga ah man de li soxla nako man de 10 euros yi ma yor day 10 euros yi de la yor xamna am day ah moul de soxla nako xaruma jox ko moul andak ne man mom rek la yor mais graw ko moulu gis na ne mom mën nako soxla te peut-être que man mom xamna ne peut-être que mën nako li jënd xamna ne may def wala bok bon graw la après d'autre façon dina ko mëna amat wala yoy graw nako dox moul da ko dox mod lool mom moy jikko yi wa ansar sans sacrifice rabbi allah wa tariqa bi ak tariqa de manière générale l'islam rek sax de manière générale diine la jo xamantene nit ki bu ci beugé évoluer il faut mu am sans sacrifice sans man li dal li wala choono ge wala yoy na dal sama kaw mais pour ñi ci dess jariñu man na der aduna sax non la mel aduna rew mool bu bëgg avancer fokk mu am ño xamantene dañ na choono ge xat xat bi problème bi ak lu tar lu metti bi ñun ñoko teggo pour yeneen génération yi dem fokk ñun ñu sacrifier wu yeneen génération yi mëna bax la lolu mom rew sax rew rek bu beugé dox non lay dox fek lan nga xat ci tar ci diiné ci tariqa bi té lolu soko défé sacrifice bobu yalla da na lako défal dalay sacrifier yow manam lay sacrifier mais ci benen anam ndax après dalay jël yow ték la nak ci bopom mom wa dalay jël yow tek la mom ci bopom yekiti la mom dalay yekiti complètement wol buti wat ngari ñepp ci yow mais yow bi ngoy def du won pour lolu nga koy defé mais yalla non lay doxala lepp da koy jëlat non seulement da ngay am ngeerumam mu ñëw jël la tafla ci bopom mais téréwul dalay bolé manam njariñ bi daf koy jëlat wëlbuti wat ko ci yow ba paré fayal la ci nak jox la ci lo xamanteni du am limite du am fu mu yam du am fu mu tambalé yalla ñu yalla bolé ci ñoo wa kon xamna inshallah ñu yam fofu wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ko jëlé fi